twisted trickster. Everybody wants to be the sisters. Coca-Cola roller coaster. Love her even though I'm not supposed to. Funky little monkey, she's a twisted trickster. Everybody wants to be the sisters. Mister Coca-Cola roller coaster. Love her even though I'm not supposed to. Zapraszamy do reklamy. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez, winiary, kukurydzę, groszek... I co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe. A, i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu! Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uwaga pracownicy i pracodawcy. Rewolucyjne zmiany w umowach zlecenia. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej wyjaśniamy, jak po zmianach przepisów odprowadzać składki ZUS od umów zlecenia i kontraktów menedżerskich. 30 odpowiedzi na pytania o zmiany w umowach zlecenia. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 19 dzień grudnia. Minęła właśnie siódma. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Minister zdrowia kontra lekarze w sprawie pakietu onkologicznego. Jest pakiet przygotowany. Nieprzygotowane, źle określone sposoby finansowania. Nie przyznają się do winy, nie padło słowo przepraszam, ale będzie zwrot pieniędzy. Bohaterowie afery madryckiej chcą oddać do sejmowej kasy 77 tysięcy złotych. W tym serwisie także o technologicznej rewolucji w Słowińskim Parku Narodowym będziemy mówić o jeleniach. Minister zdrowia zdeterminowany podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz mówił, że chce, by pakiet onkologiczny zaczął działać już od nowego roku. Legislacyjnie jest pakiet przygotowany. Organizacyjnie także. To odpowiedź na zarzuty lekarzy, bo plany ministra krytykuje na przykład prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz. Nieprzygotowane, źle określone sposoby finansowania. Trzeba naprawdę apelować do pani premier o natychmiastowe zatrzymanie wdrażania czegoś, co nie jest możliwe do wdrożenia. Ale minister Arłukowicz broni swojego flagowego projektu. Ja rozumiem emocje, ja rozumiem tych, którzy mówią, że coś się zawaliło, że jest chaos. Ja bym prosił tych, którzy to mówią, żeby tak dosyć precyzyjnie powiedzieli, gdzie ten chaos jest. Bo jak jest, to my go naprawimy. Jak na razie, go nie widać. Projekt zakłada m.in., że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą wystawiali kartę leczenia onkologicznego, która miałaby umożliwić szybką diagnostykę. Lekarze alarmują, że wprowadzi to chaos i pogorszy się sytuacja pacjentów, którzy nie są chorzy na raka i będą musieli dłużej czekać w kolejkach. Teraz w serwisie Echa Madryckiej Afery. Jej bohaterowie chcą oddać do sejmowej kasy ponad 77 tysięcy złotych. To pieniądze, jakie pobrali na podróże służbowe samochodem prywatnym. Ponad 16 tysięcy zwróci Adam Adam Hoffman, prawie 35 Adam Rogacki, ponad 24 Mariusz Antoni Kamiński. Posłowie pieniądze oddają, ale do winy czy błędu się nie przyznają. W pismach do Kancelarii Sejmu tłumaczą decyzję i tu cytat: powstałymi wątpliwościami. Były rzecznik PiS Adam Hoffman występuje teraz jako rzecznik madryckiej trójki. My byliśmy przekonani, że robimy dobrze. To pismo do posła Giżyńskiego pokazuje, że kancelaria myśli inaczej. My pozostajemy na swoim stanowisku, ale kancelaria z pracodawcą wskazuje taką drogę, z niej korzystamy. W przeciwieństwie do Zbigniewa Giżyńskiego nikogo za nic nie przeprasza. Ja myślę, że za tą sprawę powinien przeprosić marszałek Sikorski, bo to on odpowiada za bałagan w kancelarii. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej uważa, że posłowie interpretowali przepisy z korzyścią dla własnych kieszeni, a pieniądze zwracają teraz po to, żeby wrócić do PiS-u. Do łask prezesa. Powiedział, że wszystko jest zgodne z prawem. Od początku do końca było to wysoce nieetyczne. Grzegorz Napieralski z SLD mówi, że teraz sam już nie wie, co można, a czego nie można. Przyznaje jednak, że jadąc służbowo za granicę, nie miewał takich wątpliwości. Znaczy ja sobie nie wyobrażam podróży samochodem do Paryża czy do Madrytu. Rozliczenia weselskich podróży, w tym pobieranie tak zwanej kilometrówki na paliwo oraz ekwiwalentów samolotowych, bada już warszawska prokuratura. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Na święta pociągiem? Przedświąteczny szczyt właśnie się rozpoczyna. Kolej obiecuje dodatkowe miejsca w pociągach i dodatkowe połączenia, ale na wielu trasach wszystkie bilety są już prawie wykupione. Aleksander Przoniak. Z systemów rezerwacyjnych wynika, że bilety na niektóre pociągi są już niemal w całości wyprzedane. Największym powodzeniem cieszą się połączenia między dużymi miastami. Czyli Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Trójmiasto. Mówi Beata Czemerajda z PKP Intercity. Na tych trasach pociągi będą kursować częściej, a w odwodzie będą czekać dodatkowe wagony. Przewoźnik uruchamia też przejazdy na typowo turystycznych trasach. Więcej pociągów do Zakopanego, pociągi do Wisły, do Kudowy-Zdroju, Szklarskiej Poręby. W tym roku wróciliśmy w Bieszczady, czyli pojedziemy bezpośrednim połączeniem do Zagórza. Szczyt powrotów przewidywany jest na pierwszy weekend stycznia przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kłopoty nie na torach, a na lotniskach między świętami a Nowym Rokiem miały być w Portugalii. Strajkować mieli pracownicy linii lotniczych TAP, ale ich plany krzyżuje rząd, który zamierza zmusić ich do przyjścia do pracy. Portugalskie władze uznały, że gorący okres świąteczno-noworoczny jest zbyt ważny z punktu widzenia interesu państwa i obywateli i wydał pracownikom TAP nakaz stawienia się do pracy. Rząd tłumaczył się m.in. dobrem branży turystycznej oraz portugalskich emigrantów, którzy chcą spędzić święta z rodzinami. Według sekretarza stanu do spraw transportu Sergio Monteiro decyzja ta pozwoli na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych lotów, a tych ma się odbyć w feralnym terminie ponad 1100. Opozycja i związki zawodowe ostro skrytykowały decyzję rządu, nazywając ją autorytarną i zarzucając władzom odbieranie obywatelom podstawowych praw pracowniczych. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Ma być wygodniej, dokładniej, a w ogóle to technologiczna rewolucja. Dron z lotu ptaka policzy jelenie w Słowińskim Parku Narodowym. Bezzałogowa maszyna ruszy do pracy za kilkanaście tygodni. Na razie trwa szkolenie pracowników parku. Liczenie populacji jelenia odbywa się na podstawie ryczących byków w okresie rykowiska. Kiedy śnieg spadnie, liczymy powiedzmy ilość tropów. Natomiast najlepiej liczyć wtedy, kiedy się je widzi. Przy pomocy właśnie lornetek, noktowizji lub termowizji. No teraz dron. No i teraz dron, który będzie miał zainstalowaną kamerę termowizyjną i on powinien zrobić to najbardziej dokładnie. Dron kosztuje około 100 tysięcy złotych. Maszyna może spędzić w powietrzu mniej więcej pół godziny. Ma zasięg kilkunastu kilometrów. To był serwis Trójki. Serwis sportowy teraz i Monika Sułkowska. Najpierw było bardzo dobrze, później źle, ale jest zwycięstwo, jest pierwsze miejsce w grupie. ASEK Oresowia Rzeszów pokonała 3-2 Berlin Recycling Volleys w Lidze Mistrzów. Nasza drużyna prowadziła już 2-0, ale niemiecka ekipa zdołała doprowadzić do tiebreaka, mówi Piotr Nowakowski. Całe szczęście, że po dwóch dobrze zagranych setach, po dwóch źle zagranych setach udało nam się odbudować w tym tiebreaku, no i wygrać. Trzeba być skoncentrowanym z samego końca. Ta koncentracja gdzieś tam uciekła chyba. Zespół z Niemiec dokonał dość jednej istotnej zmiany na pozycji atakującego. Do zera w Lidze Mistrzów przegrał za to Jastrzębski Węgiel z Lokomotywem Nowosybirsk. Dwie nasze siatkarskie drużyny awansowały natomiast do ćwierćfinału w Pucharu Konfederacji w rozgrywkach pań Atom Trzew Sopot, a w rozgrywkach panów Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W Eurolidze koszykarek padł rekord. Mecz Wisły Kanpak Kraków z Galatasaray Stambuł obejrzało około 13 tysięcy widzów. To rekord frekwencji w meczu kobiecej siatkówki koszykówki w Europie. Niestety przed rekordową publicznością w Krakowie Wisła przegrała 53-64. PGE Turów Zgorzelec porażka porażką pożegnał się z Euroligą. Przegrał z Emporio Armani Mediolan 96-101. Turów wystąpi teraz w drugiej rundzie Pucharu Europy. Wreszcie jest dziesiątka zawodów Pucharu Świata. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 7. miejsce w biegu sprinterskim biatlonistek. Zanosiło się na to od jakiegoś czasu, przyznał trener polskiej kadry Adam Kołodziejczyk. Trzeci puchar, no i nie było tego miejsca w tej pierwszej dziesiątce. Dziewczyny parę razy pokazały, że stadzie na to biegowo były dobrze przygotowane i osiągały dobre czasy, ale zawsze ten jeden niecelny strzał powodował, że nie było tej miejsca w pierwszej dziesiątce. Dzisiaj no troszeczkę wytrzymała bardziej, chociaż jeden niecelny miała, ale mimo wszystko z tym jednym niecelnym mogła właśnie zająć takie wysokie miejsca, a przy bezbłędnym strzelaniu mogła być druga albo trzecia. Monika Chojnisz była 27, Krystyna Guzik 48, Patrycja Chojnisz 62, Magdalena Gwizdoń 73. Dwie pierwsze wraz z Weroniką Nowakowską-Ziemniak wystartują jutro w biegu pościgowym. Przychodzi lista pytań dotyczących pogody, niektóre lekko ironiczne, ale nie pozbawione zupełnie sensu. Słuchacz z Gorzowa pyta, jeśli jest tak ciepło, to czy trzeba już zmieniać opony na letnie? Nie wiem, można próbować, no właśnie temperatura. Za chwilę zresztą powiem, jak będzie, bo dziś pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na południu. Na zachodzie kraju będzie padał deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni, nie, ten południowo-zachodni, nieważne. A temperatura? Suwałki 8, Słupsk, Przemyśl, Białystok 9, w Warszawie, w Częstochowie, Świnoujściu i Grudziądzu 10, w Gorzowie, Bielsku-Białej i Tarnowie, i to nie koniec, 11, i we Wrocławiu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy cyny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 48 cali, 3D, Samsung Smart TV za 2990. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. I 50 HD 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak ty czekam, wiem, że tak zrobisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni, zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S3 LTE za 9 zł plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 60 z multipakiem 2 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem zwrócić uwagę, jak szkoły pracują. Dzisiaj sobie Wigilię zrobili. Dlaczego nie zrobili w sobotę, w niedzielę, poniedziałek, wtorek? Mają wolne. Tylko dzisiaj kolejny dzień lekcyjny w powietrze. Szczęść Boże im. No, troszkę pan narzeka, ale jest logiczne wytłumaczenie. bo zrobili sobie Wigilię w piątek, bo w piątek jest dzień postu. Był przynajmniej, także wszystko pasuje. A w niedzielę? Nie. A tam jeden dzień lekcyjny. Mamy tak pilnych uczniów, tak garnących się do nauki, że oni to wszystko przez święta nadrobią. Nie będzie można ich oderwać od książek i podręczników. No może na chwilkę, żeby rozpakowali prezenty, ale od razu potem wrócą do nauki. Jestem pewien. A teraz coś jeszcze o muzyce? Dzień dobry. O tych Christmasach to taki Longus Flacus leci, a gdzie zwykle ho, ho, ho? No, nikogo nie zadowolimy. Nikogo. To może teraz piosenka dnia, w której nie będzie Longus Flacus, nie będzie ho, ho, ho, tylko będzie Den Atlantis i będzie Emily. Den Atlantis, Emily, piosenka dnia to była. Godzina 7:16, w Sopocie 12 stopni Celsjusza, otrzymałem raport. No i pytanie o te akcenty świąteczne. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest problem, bo piosenek i płyt wydawanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia jest bardzo dużo, a tak naprawdę przynosić je można do radia tylko raz w roku, no powiedzmy w tym okresie przedświątecznym. No i jest taka płyta, którą bardzo lubię, która nie jest przebojowa. Artysta nie jest w tej chwili na listach bestsellerów, już go nie ma z nami, a śpiewa tak, że robi się ciepło koło serca. Nazywa się Ray Charles. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away, here's the bluebird. Here to stay, here's a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman and pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job if you're down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose get a little chilling. We'll frolic and play the Eskimo way. Walking in the winter wonderland. Minut po siódmej. No to właśnie dzień w pełni obudzony, nie ma co narzekać. Można przygotować się do kolejnej akcji w mieście, czyli sklepy, prezenty, tłum, przeglądanie wszystkiego, co jeszcze jest do kupienia. I na ten temat Kuba Witkowski przygotował coś. Tym razem chodzi o prezenty dla mężczyzn. Bo okazuje się, przynajmniej tak wynika z tego, co Państwo za chwilę usłyszą, że dla mężczyzny o wiele trudniej coś kupić niż dla kobiety. Jestem mężczyzną i wydaje mi się, że w ogóle nie sprawiam żadnych kłopotów nikomu. No ale są tacy, którzy mają inne zdanie. Czy mężczyznom trudno kupuje się prezenty? A i owszem, jest to problem. To jest bardzo trudne znaleźć coś, z czego ktoś byłby zadowolony, a z niczym by mu się to nie kojarzyło i nie spodziewałby się tego. No nigdy nie wiemy z ich strony, co by chcieli, tak? Zawsze mają 100 tysięcy pomysłów i zawsze zmieniają zdanie. No myślę, że może być problem z kupowaniem prezentów dla facetów. Magdalena Rosłoniec z magazynu Logo. Ponieważ każdy chciałby kupić prezent fajny, trafiony, jakiś z elementem zaskoczenia, a jeszcze dodatkowo praktyczny. praktyczny, no bo mężczyźni znani są z tego, że raczej nie lubią wyszukanych prezentów, a raczej stawiają na coś bardzo funkcjonalnego. Czy mógłbym zobaczyć pierwszóweczkę tą taką turystyczną, że tak powiem, z tą mapą? Czy do Państwa trafiają właśnie zdesperowane żony, córki, synowe, a może też panowie, którzy, nie wiem, bratu, ojcu chcą coś kupić i nie wiedzą co? Więcej przychodzi do nas kobiet. Małgorzata Kningawka ze sklepu z prezentami dla panów. Bo sklep z założenia powstał jako sklep dla kobiet, które szukają pomysłu na prezent dla mężczyzn. Ale mamy również dużo klientów mężczyzn, którzy szukają prezentu dla siebie czasami, ale też szukają właśnie dla kolegi, dziadka, brata, kogokolwiek. Ja na przykład, gdybym miał powiedzieć sam o sobie, co ja bym potrzebował, to w istocie nie wiedziałbym, co ja potrzebuję i co bym chciał. Konrad Maj, psycholog z SWPS. Być może to wynika z braku takiej orientacji, co się tam na rynku znajduje, w sklepach, co jest takiego ciekawego. Może tego, że sami po prostu my sobie takiej pytań nie zadajemy, tak? Chociaż mamy pewne potrzeby, ochotę na coś tam, ale to nie jest często sprecyzowane i to jest zasadniczy problem, że my nie znamy tak do końca siebie. Za każdym razem to ja muszę kupić prezent wszystkim mężczyznom, nawet jeżeli to nie ja jestem osobą, która będzie go wręczała, więc wszystko spada na mnie i tak naprawdę nie wiem. Absolutnie nie. Bardzo łatwo się robi prezenty. Głównie synowi. Kupiłam bardzo ładne stringi. Zaszalała pani. A ja jestem szalona. My staramy się proponować często prezenty pod zainteresowania. Czyli jeżeli przychodzi ktoś i szuka prezentu dla pana, który kocha motory, my mamy dużo sprawdzonych pomysłów na prezent. Dla pana, który lubi grać w karty, mamy pomysły. W wielu wypadkach możemy zaobserwować, że no właśnie mężczyzna ma taki typ, jakby to ująć delikatnie, no, jest dosyć konserwatywny, to znaczy przychodzi do domu, ma jakieś takie aktywności, powiedziałbym, niespecjalnie wyrafinowane i jeśli popatrzymy na niego, to zupełnie nie wiemy, co by mogło mu się przydać. Co to za panowie, jak nie mają zainteresowań? To ja się z takimi nie koleguję. Podrządny facet musi mieć zainteresowanie. Wiadoma sprawa. Starsi mężczyźni mogą rzeczywiście być tą kategorią, która nastręcza pewnych problemów w tym wymiarze. Andrzej Górny, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczywiście aktywność społeczna, jakkolwiek rosnąca, jest niższa niż w przypadku osób w wieku 30-40 lat. To wszystko będzie dawać. Proszę bardzo. Dziękujemy. To co pani w końcu później kupuje? Dobre wino, książka, ale taka, której wiem, że ten ktoś by sobie nie kupił. Za każdym razem to jest coś innego, tak? Czasami karmelki zrobione potajemnie. Fajnym prezentem mogą być skarpety, wbrew pozorom. Ja uważam, że skarpety nie są złym prezentem, ale może niech to będą skarpety z wełny merynosa, która robi furorę w ostatnich latach. W tym roku hitem też są termosy na jedzenie. O, otwieramy. Taki termos trójwarstwowy, jak to kiedyś się chodziło na stołówkę odbierać obiadek? To była menażka, proszę pana. My mamy termosy jednowarstwowe. W środku mamy komorę, w sam raz na ciepłą zupę. Tak, tak, ciepła zupa dla mężczyzny to jest wymarzony prezent. Ale nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, to narzekanie, te kłopoty z mężczyznami i tak dalej. My mężczyźni błogosławieństwem dla kobiet, bo gdyby nas nie było, to nie byłoby na kogo narzekać. Także cieszcie się, panie, że jesteśmy. A jeśli chodzi o prezenty, to dla niektórych panów dobrym prezentem jest płyta. Może taka jak ta. dzisiaj są wigilie klasowe, dlatego że w programie wychowawczym szkoły jest też podtrzymywanie tradycji i nie jest to cały dzień pracy, tylko to są najwyżej 2 godziny lekcyjne, które sobie wychowawca sam musi zorganizować. Jestem wychowawca, niosę całą torbę, upiekłam sernik, przygotowałam sałatkę. To nie jest tak, że tylko na nas się psy wiesza. No ale oczywiście, że nie, pani profesor. No są różne opinie, ale pani głos jest, wydaje mi się, bardzo ważny. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Pora na skrót informacji. Przedstawi ten skrót właśnie Małgorzata Spór. Dymisja w resorcie infrastruktury i rozwoju. Premier Ewa Kopacz przyjęła rezygnację 4 wiceministrów, co jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, zostało uzgodnione z szefową resortu. Premier Kopacz tłumaczyła w Brukseli, że to wynik trwającego od października przeglądu ministerstw i że chce mieć w nich ludzi, którym powierzy określone zadania, co zapowiadała w exposé. Jest dużo pracy i to będą osoby, które będą miały bardzo konkretne zadanie i to zadanie będą musiały wypełnić w ciągu tych 11 miesięcy. Premier nie wykluczyła zmian także w innych ministerstwach. Bezzałogowa rakieta ze statkiem transportowym Dragon nie wystartuje dziś z przylądka Canaveral na Florydzie. Stanie się to najwcześniej 6 stycznia, poinformowała NASA oraz firma SpaceX realizująca misję. Dragon miał dostarczyć zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Przyczyną przełożenia startu są nieprawidłowości wykryte podczas próbnego włączania silników rakiety. NASA zapewnia, że na opóźnieniu dostaw nie ucierpią astronauci ze stacji. Do 4 stycznia w Zachodniopomorskiem bez fajerwerków, ale są 2 wyjątki. Będzie je można odpalić w Sylwestra i Nowy Rok. Zakaz jest po to, by poprawić bezpieczeństwo, wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński. Strażnicy będą kontrolowali i sprawdzali przede wszystkim zgłoszenia od mieszkańców, ale również i będziemy sprawdzali rejony, gdzie gromadzi się młodzież, bo to właśnie młodzież najczęściej korzysta z materiałów pirotechnicznych. A za nieprzestrzeganie zakazu grozi nawet 500 zł mandatu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Unijni przywódcy zatwierdzają europejski plan inwestycyjny. Wszystko wskazuje na to, że w połowie przyszłego roku na europejski rynek trafią kolejne miliardy euro, które mają pobudzić wzrost gospodarczy. O tym Magdalena Skajewska. Fundusz w ciągu 3 lat ma uruchomić inwestycje o wartości 315 miliardów euro. Zastrzyk prywatnych i publicznych pieniędzy w strategiczne projekty jest najlepszym sposobem, by przyspieszyć odbudowę europejskiej gospodarki. Mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Szczegóły w sprawie nowego funduszu Komisja Europejska ma przedstawić w styczniu. Na początku fundusz ma opiewać na 21 miliardów euro i składać się z gwarancji z unijnego budżetu oraz środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Otwarty będzie on także na wkłady państw członkowskich, to od nich w dużej mierze będzie zależało jego powodzenie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Inwestycje nie były jedynym tematem obrad szczytu, który wczoraj odbył się w Brukseli. O innych ustaleniach powiemy w serwisie Trójki o 8:00. Kolejne firmy wstrzymują sprzedaż produktów w Rosji. Dostawy samochodów zaprzestał wczoraj koncern motoryzacyjny General Motors, a także rosyjskie przedstawicielstwa Audi oraz Jaguara. Z kolei lokalny oddział sklepu IKEA nie sprzedaje już mebli kuchennych oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Rosjanie masowo wykupywali je w ostatnich dniach, bojąc się szybkiego wzrostu cen. Kilka dni temu handel na terenie Rosji wstrzymał także koncern Apple. Z kolei Białoruś zaczyna domagać się od Moskwy, by rozliczała wymianę towarową z Mińskiem w zagranicznych walutach, a nie w tracącym na wartości rublu. O tym Włodzimierz Pac. Prezydent Łukaszenka zwrócił uwagę, że Białoruś płaci za rosyjskie surowce energetyczne w dolarach. Dlatego Rosja powinna też kupować białoruskie towary w twardej walucie. Z Rosją trzeba było handlować i żądać od nich, aby oni też płacili w dolarach lub euro. Dotychczas 87% białoruskiego handlu z Rosją odbywało się w rublach. Jednak w wyniku dużego spadku wartości rosyjskiej waluty taki handel przestaje się opłacać. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku Białoruś zwiększyła dostawy towarów do Rosji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak w tym czasie zarobiła aż o 739 milionów dolarów mniej niż rok wcześniej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I jeszcze jedna informacja z rosyjskim tłem. Niemiecki koncern chemiczny BASF poinformował, że Gazprom nie przejmie kontroli nad wspólną firmą Wingas, właścicielem największych magazynów gazu w Europie Zachodniej. Spółki tłumaczą to napiętą sytuacją polityczną. Umowa wymiany aktywów, w ramach której BASF miał uzyskać dostęp do syberyjskich złóż, miała zostać zrealizowana do końca roku. I jeszcze sprawdzamy giełdy. Tam wzrosty. S&P 500 wczoraj wieczorem zyskał 2,4%. Taki sam wynik w tej chwili na zegarach w Tokio. Tyle do góry idzie Nikkei, Hang Seng do góry o 1,5%, a Shanghai Composite o 1,7%. Złoty nieco słabszy. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,45, funt 5,41, a frank szwajcarski 3,52 zł. Przyszedł list, który jest właśnie skierowany do Zosi, która realizuje audycję, o następującej treści. Ta pani, która śniegu nienawidzi, powinna być zadowolona, gdyż niedługo śnieg będzie oglądać tylko w podręczniku do historii, a narty w muzeum. Zosiu, zwróć uwagę na to i przestań nienawidzić śnieg. A teraz prognoza. W ramach oszczędzania tuszu do drukarek mam skrótową prognozę. Dziś pochm i deszcz, w gdy śnie i śni, a rozp można zachkr. W i dość nad morz oraz w poryw. Państwo się orientują, o co chodzi. Temperatura dla odmiany geograficzna. Tej koledzy bawią się, jakby już był Sylwester. Temp dla wybr miast w Polsce. W ruskich 8 stopni, w Korei i Szwecji 9, w Syberii, Ameryce, Betlejem i Rzymie 10, w Szkocji, Drezdenku i Malcie 11, a w Węgrach i Wiedniu do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przyjdź do strefy Orange i podpisz umowę na wybraną usługę Orange na 24 miesiące. A zamiast telefonu czy notebooka odbierz kupon rabatowy nawet do 1300 zł na dowolne zakupy. Szczegóły w regulaminach dostępnych u sprzedawcy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Uwaga pracownicy i pracodawcy! Rewolucyjne zmiany w umowach zlecenia. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej wyjaśniamy, jak po zmianach przepisów odprowadzać składki ZUS od umów zlecenia i kontraktów menedżerskich. 30 odpowiedzi na pytania o zmiany w umowach zlecenia. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łysą. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21,5 minuty, która? Ósma już. Święta są nie tylko tematem muzycznym, przewijającym się w audycjach radiowych, ale oczywiście i w korespondencji od państwa. Panie Wojtku, co tam prezenty? Pisze Kornel. Ja się chciałem pochwalić rewelacyjnym kompotem z suszu na spotkanie opłatkowe. Jest moc i pozdrowienia. No to skoro jest moc i jest kompot z suszu, to znaczy, że jednak święta. That I was tucked in bed. They never thought I'd come a peeping, or that I'd hear what was said. Santa put his arm around Mama, and Mama put her arm around him. So if Santa Claus ain't Daddy, then I'm not gonna tell on them. Well, Santa looked a lot like Daddy, but Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Well, Santa looked a lot like Daddy, but Daddy looked a lot like him. Sleigh bells ring. I never saw the red-nosed reindeer like the show on the TV screen. But he sure brought lots of presents, so Santa Claus he must have been. And he sure looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa was much too thin. Didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. A teraz pora na sygnał. Partnerem audycji jest Instytut Książki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Trójkowy znak jakości. Redaktor Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry. Co pan taki jakiś ściszony? Pan jest tak ekspansywny dzisiaj, taki szybki, niczym strzała, że strach się odezwać. Ja jestem jak strzała, normalnie, zawsze, tak. Panie Wojtku, od takiego zacząłbym nietypowego pytania, jeśli łaska pańska. Bardzo proszę. Czy pan pamięta dzień, w którym pan trafił do muzeum? W sensie jako gość, czy jako eksponat? No, o tej drugiej sytuacji to nic nie wiem, chociaż myślę, że wiele gabinetów figur woskowych chciałoby mieć pana odlanego w takiej... Nie mają tyle wosku. Się ulepi. Oczywiście. Pszczoły się pogoni do roboty, może. Pszczołom grozi wyginięcie, więc może wykonają ostatnim... jakąś dobrą, tak. dla świata. Na pożegnanie zrobię jeszcze wosk dla mnie. Panie Wojtku, a jako nie eksponat? Jako nie eksponat, to proszę pana, właśnie wczoraj... Do Muzeum Pszczelarstwa. Nie, przejeżdżałem wczoraj koło Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum obok Wojska Polskiego i starałem się sobie przypomnieć, w którym byłem najpierw i z moim ojcem pierwszy raz chyba właśnie byłem w Muzeum Wojska Polskiego. To się nie pomyliłem, podejrzewając, bo ja po lekturze pańskiej nowej książki myślałem, że może bardziej jeździectwa byłoby do muzeum lub motoryzacji, no ale, czołgi też okej. Okay. Nie pominimy, proszę pana, Muzeum Ziemi, które nie wiem, czy jeszcze Ziemi istnieje. Jakiej? W ogóle Ziemi? Ziemi w ogóle, tak. Które było w okolicach Placu Trzech Krzyży Warszawskiego. To ja jeszcze Muzeum Pszczelarstwa polecam na wszelki wypadek. No to chce pan z tą figurą was. Tak, no gdyby pan był na przykład zainteresowany, gdzie trafił mały Michaś. Czyli ja po raz pierwszy. To było Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, ja pamiętam. Był pan w tym muzeum? Tak, ale nie grałem na gęślach, uspokajam pana. Ani na dudach? Ani na dudach, ale tak, jakoś się to odcisnęło mocnym, że tak powiem, piętnem. To proszę rozwinąć to jakoś. No, podobały mi się różnego tam rodzaju instrumenty oraz sukmany różne, które tam się znajdowały. Dobrze, zapytałem pana o muzeum nie bez powodu, bo słyszymy się w piątek o świcie w tym roku po raz ostatni. Poza tydzień, drugi dzień świąt i o tej porze pan się będzie na drugi boczek przywracał, moim zdaniem, dopiero. No, proszę pana, ja mam taki nawyk, że wstanę, tylko będę krążył po domu o tej porze. I co pan będzie robił? A będę sobie zapowiadał, która godzina jest, może prognozę sobie przypomnę. Będzie pan prognozę w skrócie. Prognozy roku będzie pan sobie, oczywiście. Tak, najlepsze. Dobrze. No i ponieważ spotykamy się ostatni raz w tym roku, a czas między świętami a nowym rokiem jest takim okresem często wolnym. Często tak. Niektórzy wyjeżdżają z miasta, niektórzy zostają w mieście, ale zawsze można wpaść do muzeum, prawda? No oczywiście. Ja mam dzisiaj książkę znakomitą zresztą, która być może zachęci niektórych naszych słuchaczy, by udali się do muzeum. Ale niekoniecznie jakiego... ziemi. A niekoniecznie pszczół. Ale na przykład niekoniecznie pszczelarstwa, na przykład narodowego lub innego, w którym znajdują się ważne dzieła sztuki stanowiące element ogólnie pojętego narodowego dziedzictwa naszego. Mm-hmm. Otóż, przynoszę dzisiaj książkę, przyniosłem bardzo ważną, potrzebną i niezwykle interesującą książkę zatytułowaną Sztuka zagrabiona, uprowadzenie Madonny. Książkę, którą napisali wspólnie pani Monika Kunkę i Włodzimierz Kalicki. Jeżeli pan pozwoli, zacznę od przedstawienia autorów. Proszę. Otóż pani Monika jest historykiem sztuki, a także szefem oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od ponad 20 lat działa na rzecz odzyskania skarbów narodowych, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione. A pan Włodzimierz jest dziennikarzem, w tym przypadku dziennikarzem Gazety Wyborczej, autorem wielu tekstów historycznych. Od lat łączy pracę dziennikarską z byciem detektywem, to znaczy także tropi dzieła zagubione, te, które z różnych powodów zostały z Polski wywiezione w czasie II wojny światowej, także po powstaniu warszawskim ze stolicy. No i ta książka, Sztuka zagrabiona, to jest 11 świetnie opowiedzianych historii, nierzadko jak... Przepraszam, przerywam, ale jestem zdumiony. Nie wiedziałem, że nam zagrabiono bitwę pod Grunwaldem. Otóż nam nie zagrabiono. To czemu ona tutaj jest wydrukowana? Ponieważ ją przez długi czas ukrywano w Lublinie i na terenie taborów miejskich. To jest bardzo interesująca historia, do której chciałem dojść. Ale niestety wszystko mi pan zepsuł, więc od razu wyjaśnię, nie zagrabiono nam bitwy pod Grunwaldem. Jana Matejki dodajmy, chociaż jest w tej książce. A wie pan, dlaczego jej nie zagrabiono? To już zmienię wątek za cały. Dużo, bo pan... Za dużo. Dlatego, proszę pana, że po pierwsze, w czasie przygotowań, inaczej, kiedy groziła Polsce wojna, to rząd nie chciał ewakuować dzieł sztuki, by nie w ten sposób nie wywoływać paniki. W związku z czym, kiedy Niemcy weszli do Polski, no to trzeba było szybko te dzieła gdzieś schować. Aha. I okazało się, że bitwa pod Grunwaldem, która znajdowała się w warszawskiej Zachęcie, nie była taka łatwa do przeniesienia, jak się pan może domyślić. No właśnie wspomniałem, że w związku była z czym spora. Sprowadzono do Zachęty 4,5-metrowy drewniany wał, na który nawinięto bitwę pod Grunwaldem. Na wał? Tak. Ojej. Po czym, ponieważ nie można było znaleźć samochodu, transportu do który, tego wału. Tak, więc zamówiono, dostarczono specjalną konną platformę, na której przewieziono ten obraz do Lublina. I tam zaczęto go przechowywać na terenie muzeum w Lublinie. Zbudowano taką specjalną ladę, pod którą włożono bitwę pod Grunwaldem. Stworzono atrapę biblioteki, która zasłaniała bitwę pod Grunwaldem, by hitlerowcy jej nie znaleźli. Ale, aha, ponieważ potem było niebezpiecznie, to trzeba było tę bitwę pod Grunwaldem wynieść i schować gdzie indziej. Więc udawano remont budynku, wyburzono mur z drugiej strony, żeby przewieźć na teren taborów miejskich w Lublinie bitwę pod Grunwaldem. Tam ją zakopano, schowano i przetrwała czas wojny. A pod koniec 1944 roku, kiedy Lublin wyzwoliły siły, nie była zagrabiona, które przyszły ze wschodu, obraz ocalał. Tak, nie zagrabiono jej, ale Niemcy... kompletnie pan mi zepsuł opowieść, ale dobrze, idźmy w stronę anegdot. Niemcy ustanowili największą nagrodę za odnalezienie bitwy pod Grunwaldem z wiadomych powodów. Tam Niemcy no, raczej przegrywali na tym obrazie, powiedzmy sobie szczerze, więc to chciano był tendencyjny ten, o, tak, obraz, tak. 10 milionów marek. Ja nie wiem, ile to było na inne pieniądze, ale myślę, że dużo. To było dużo. Tak. W związku z tym fantastyczna historia. I właśnie taka jest ta książka, jak już o tym mówimy. Pełna niesamowitych anegdot, historii, o których mało wiemy. Wszystko jest bardzo fascynujące, tylko jest tytuł niewłaściwy, bo bitwy nam nie zagrabili. Ale próbowali. No to tytuł... Sami sobie zagrabiliśmy, żeby ją ocalić. Aha. Czyli to mogła też być sztuka samozagrabiona na przykład. No tak, o, widzi pan, to było trafniejsze. Gdyby państwo wydawali drugie, gdyby powstawało drugie wydanie, to proszę mieć na uwadze to, co mówi redaktor Mann. Madonna to z kolei słynna figura z Torunia i ona zaginęła. A co pan tak puka mi? Panu pokazuje. Nie tylko... ma nic innego na tej okładce, więc nie mogę to pomylić. No jeszcze jest tytuł. Jezus aha, też jest, proszę pana. No, tak. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ta książka się zaczyna od bardzo ważnej informacji, taki wstęp, ja tego nie wiedziałem, przyznam szczerze. Otóż okazało się, że ponieważ właściwie do wiosny 1939 roku Hitler wierzył, że uda mu się Polskę zwasalizować, no to się zbytnio jakoś nie przyłożył do stworzenia katalogu dzieł polskich, które można by zagrabić. Zakładał, że one po prostu... Że same tak mu się, tak, jakoś no tam tak, do niego przyjdą same. Ale w 1926 roku, po pierwszej wojnie światowej, o której myślano, że była największą tragedią, jaka się wydarzyła w XX wieku na świecie, powstała w Polsce książka znakomita Edwarda Chwalewika, która była spisem pełnym wszystkich dzieł sztuki znajdujących się na terenie ówczesnej II Rzeczpospolitej. I ponieważ Niemcy się nie zdążyli przygotować, to weszli do Polski we wrześniu 1939 roku i w działających jeszcze księgarniach kupowali tę książkę, tłumaczyli na niemiecki, jechali od miasta do miasta i mówili, tu jest to, grabimy. No, 600 tysięcy dzieł sztuki wywieziono z Polski w czasie II wojny światowej. Nie tylko Niemcy, oni to robili z książką w ręku, bo także siły radzieckie, które bez książki to robiły. Oni spontanicznie, to im się spodobało, to brali. Ze zwykłej miłości do sztuki. Tak, naszej narodowej, naszej, polskiej. Tak. I ta książka pani Moniki Kunkę i Włodzimierza Kalickiego jest fascynującą opowieścią o tym, jak tych dzieł szukano, jak je odzyskiwano. Na przykład pierwszym tekstem jest ten, który opowiada o pomarańczarce Gierymskiego. Nie tylko o tym, jak znaleziono ten obraz w Niemczech i próbowano go sprzedać za 4,5 tysiąca euro, niecałe. Zamalowując go. Tak, taniocha, no. Zamalowując go, żeby poszedł oczywiście za większe pieniądze i trafił niezauważony w inne ręce, ale też o tym, jak ten obraz konserwowano. 4 lata właściwie zajęło oddanie go narodowi. I wszystko to jest udokumentowane w tej książce. Są piękne zdjęcia. Mnóstwo świetnych historii o dziełach sztuki. Polecam państwu serdecznie. No, nie można się od tej lektury oderwać. Sztuka a nie pan zagrabiona... powie, czy tam gdzieś jest... Ja mówię o takim podsumowaniu. z tych 600 tysięcy. To jest gigantyczna liczba zupełnie. Ciągle trwają poszukiwania wielu. Wie pan, to jest też tak, że, nie wiem, czy mam jeszcze czas, powiem tylko, że po wojnie różnie zachowywały się władze, ponieważ dużo, znaczna część tych dzieł została wywieziona na zachód. No tak. No wiadomo, że z zachodem nie można było utrzymywać stosunków, więc na przykład w latach 70. cały spis, pełny spis wywiezionych dzieł trafił do papierni w jezioni i go tam zmielono i po prostu, więc właściwie w tej chwili ten katalog na nowo się odtwarza dopiero od 25 lat. Ta nasza władza taka dobra dla nas i dbająca kulturę w 70-tych latach, tak? Pan to powiedział. Ja to powiedziałem w cudzysłowie, proszę pana, z goryczą. Do siego roku. Dziękuję bardzo. Panu za też. 6 minut 8. Książek mamy 4. 7-1-3-3-5. Dobrze. Aha. Trójkowy znak jakości. Partnerem audycji jest Instytut Książki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To myself, just to feel the way I felt again, once again. To you, my friend, I must confess, to me she stands above the rest. You see, can't you see? I'm gonna see my little girl before the sun goes down. Swap!